स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिलती है इस हरिनाम प्रचार करने से। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मरना। उनकी भविष्यत वाणी थी कि मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरी पृथ्वी में सब नागर सब गांव सब जगह में प्रचारित और प्रसारित होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का संस्थापन किए थे। चैतन्य महाप्रभु सबको आदेश दिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञाई गुरु होय तार उपदेश, जहा जहा जाते हो वहा वहा जिस से मिलते हो तो सबको कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश क्या है? कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है भगवद गीता, और श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर्श प्रतिनिधि के रूप में उनका हरिनाम प्रचार इस भगवद गीता यथारूप आधार के रूप में लेके प्रचार किए थे। तो अमर आज्ञा गुरु है थारो ए देश, जिस देश जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहां पर कृष्ण भक्ति प्रचार करो कृष्ण उपदेश के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। और भी इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। कि जिनका सौभाग्य है मनुष्य रूप में भारत पुण्य भूमि धर्म भूमि भारत में जन्म प्राप्त करते हैं, तो उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, अर्थात जन्म सफल बनाना और दूसरों का कल्याण कार्य करना। तो चैतन्य महाप्रभु का कोष में सार्थक का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं, जन्म सार्थक का मतलब परमार्थ के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, यही जीवन सार्थक करना है। तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति एक तरफ पर देखना है, और कि मैं अति भाग्य से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस परम उपहार कृष्ण भक्ति प्राप्त की और बहुत लोग हैं जो कृष्ण भक्ति से उदासीन है, कुछ रुचि नहीं है उसमें, ये सब क्या पागल लोग नाचते हैं चिल्लाते हैं कृष्ण क्या करते हैं, पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य है, ऐसे लोग बहुत है। सूरत में नहीं, सूरत के लोग तो पुण्यशाली है, तो फिर भी उनका जीवन का मुख्य भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना, भगवान का आशीर्वाद लेके। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करना सभी भक्तों का उद्देश्य है, और विशेषकर जो पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का फल से भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उनका विशेष कर्तव्य है कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सफल बनाना और कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो ये दो रीति से या दो तरंग से इस कृष्ण भक्ति आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण पावन अमृत संघ चलते हैं। तो सब सदस्यों का प्रयास है भजन कीर्तन श्रवण ये सब करने से व्यक्तिगत कृष्ण भक्ति जीवन में उन्नत होना, और प्रयास करना जिससे दूसरे लोग भी इस परम भाग्य की सिद्धि कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारा परम गुरुदेव है, श्रील प्रभुपाद के गुरु, उन्होंने कहा प्राणाचे जार से हेतु प्रचार। जिनके पास प्राण है, आध्यात्मिक प्राण, उसलिए प्रचार करते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन में प्रचार का मतलब है दुष्ट जीवों, मायाबद्ध जीवों, कृष्ण भक्ति बाह्यमुख जीवों की दूषित बुद्धि और वृत्ति परिवर्तन करने का प्रयास ये प्रचार बोलते हैं। कृष्ण भक्ति प्रचार में अलग अलग अंदाज होते हैं। कोई है जो प्रचार करते हैं और सबको जैसे तैसे माला देते हैं और जबरदस्त से सबको हरि नाम माला करवाते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत निपुण थे कृष्ण भक्ति प्रचार में, और इसलिए श्रील प्रभुपाद अलग अलग कार्यक्रम बनाया कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। एक्चुअली ये सब श्रील प्रभुपाद की सृष्टि नहीं है, जैसे रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा सामने है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद की सृष्टि नहीं है, बहुत प्राचीन काल से भारत में विशेषकर पुरी में हो रही है। परंतु साथ ही साथ जगन्नाथ भगवान का महानंद देने के लिए भगवान जगन्नाथ को, और क्योंकि जगन्नाथ का आनंद होते हैं। रथ रूढ़ा होकर वो नागरिक का दर्शन करना और साथ साथ पति जीवों का उद्धार होते हैं, तो दोनों एक साथ होते हैं रथ यात्रा के द्वारा। रथस्तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र में लिखे कि जो भगवान रथ रूढ़ भगवान का दर्शन मिलते हैं, वो सब व्यक्ति जो भगवान का दर्शन मिलते हैं ऐसे उनका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मोक्ष मिलते। तो इस प्रकार प्रचार होते हैं और विशेषकर भगवद गीता यथारूप का वितरण के द्वारा प्रचार होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर बनाना, शिल प्रपात की एक और विशेष योजना है। वैज्ञानिकों को प्रचार करने के लिए जो नंबर वन नास्तिक है, आधुनिक वैज्ञानिकों जो बोलते हैं कि पूरा जगत केवल रसायन से गठित हुआ, कोई भगवान नहीं है, तो ये परम नास्तिकों को भगवान की अस्तित्व के बारे में आश्वस्त करने के लिए शिल प्रभुपाद एक विशेष योजना सृष्टि की जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट बोलते हैं। विशेषकर नास्तिक वैज्ञानिकों को विज्ञान के द्वारा कृष्ण भक्ति प्रचार करना और प्रचार में एक अति विशेष उपाय है कृष्ण प्रसाद वितरण। सब लोग तैयार नहीं है मंदिर आने के लिए, सब तैयार नहीं है कृष्ण नाम कीर्तन करने के लिए, सब तैयार नहीं है भगवद गीता लेने के लिए, लेकिन कम लोग सुस्वादु कृष्ण प्रसाद अस्वीकार करेंगे। पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं मंदिर विशेषकर प्रसाद के लिए और प्रवचन के पश्चात प्रसाद वितरण होते हैं। प्रवचन में जितने लोग हैं तो प्रसाद का समय उससे कम डबल होते, बहुत लोग लेट आते, ओ आज लेट आया था, थोड़ा काम था, ऐसे बोलते हैं। ठीक है तो कम से कम प्रसाद लूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे प्रचार होना चाहिए। रूप गोस्वामी का वचन है, येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत् सर्वविधि निषेधस्य एतयः एव किंकरः। तो जैसे तैसे लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना और बाद में वो सब नियम जो है तो बाद में सबको बताना, किंतु पहले लोगों को खींच के कृष्ण भक्ति में डालना चाहिए। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बोले कि तो सब का स्वागत है मंदिर आना और प्रसाद लेना, कीर्तन में योगदान करना, तो सब आ सकते हैं। परंतु जो दीक्षा लेंगे वे सीरियस होना चाहिए, गंभीरता से दीक्षा लेना है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का मतलब आत्मसमर्पण करना। तो इसलिए जिससे दीक्षा वास्तविक होगा, तो दीक्षा अनुष्ठान में बैठने के पहले समझना चाहिए आत्मा का स्वरूप क्या है और समर्पण का क्या अर्थ है और किसको समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना किस लिए और उससे क्या होते हैं। यदि हम फैशन जैसे दीक्षा लेते हैं वो वास्तविक दीक्षा नहीं है। आत्मसमर्पण, आत्मा क्या है, आत्मा का वर्णन है भगवद गीता में, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का दूसरा नाम है भगवान। तो परमात्मा, भगवान, आत्मा, ये सभी शब्द भारतीय लोग जानते हैं, जानते हैं लेकिन नहीं जानते। सब बोलते हैं भक्ति, भगवान, आत्मा, कर्म, ये सब शब्द बोलते हैं, परंतु ये सब शब्दों का वास्तव अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। और इसलिए भारत में अनेक भगवान है, अनेक भगवान है नहीं, भगवान एक है, परंतु गलत फहमी से बहुत लोग एक या दूसरा या तीसरा या कितने है आम व्यक्तियों को भगवान जैसे मानते हैं। ये एक उदाहरण है और बहुत भी है। तो इसलिए इस कृष्ण भक्ति संघ का उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, रूप गोस्वामी के अनुसार, रूपानुगा होने से कृष्ण भक्ति प्रचार और विस्तार करना। तो सामान्यतः अंधारणा है कि भक्ति का मतलब कुछ गाना, कुछ नाचना, कुछ भावना से भावित होना, यही भक्ति है। तो वो भक्ति है, परंतु ये भक्ति का बहुत गहरा तात्विक आधार है। और श्रील प्रभुपाद सदैव उनके शिष्यों को भक्ति तत्व ज्ञान प्रदान किए थे। आजकल एक प्रचार की रीति है, तो सबको जो मंदिर आते तो सबको माला देना है और सबको प्रोत्साहित करना, तो एक माला करो, दो माला करो, सोलह माला करो, ठीक है दीक्षित बन जाओ। परंतु श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के अनुसार जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको पहले कृष्ण उपदेश बोलो। आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, दोनों में संबंध क्या है, जिससे लोग बुद्धि लगा के कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद की प्रचार रीति थी, क्योंकि क्या होते हैं यदि हम भगवद गीता प्रचार भगवत नहीं करेंगे, या यदि हम सही है कि हरे नाम एव केवलम, परंतु वो शुद्ध नाम है, सब भूल धारणा से मुक्त, जो हरि हरि बोलते हैं परंतु सोचते हैं कि हरि या राम या कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म का एक विकार है, तो उनका ऐसा व्यक्ति का हरि नाम तो सही हरि नाम नहीं होता। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये महामंत्र का क्या अर्थ है? इससे हम प्रार्थना करते हैं तो हे भगवान कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, मुझको आपकी दिव्या सेवा में लगाए। तो वो सेवा क्या है? बहुत है मायावादी जो भक्ति करते हैं, किंतु उनका उद्देश्य है कि हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने से हम बल मिलेंगे, वो परम सत्य के साथ लीन हो जाए। तो ऐसी भक्ति तो कोई भक्ति नहीं है, इसमें धारणा है कि मैं अभी भगवान की भक्ति करता हूं और बाद में ये भक्ति का बल से मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, तो ये भक्ति तो भक्ति नहीं है। इस प्रकार है कि एक सेवक तो उसका प्रभु की बहुत नम्र सेवा करते और अवसर मिलके वो प्रभु को हत्या करके वो प्रभु का सब धन खुद के लिए लेते। तो भक्ति क्या है समझना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकते है कि लोग जो हरि नाम कहते हैं तो सोचते कि हरि का नाम बोलता हूं ये हरि और साई बाबर और बापर और सब एक ही है, क्योंकि सब तथाकथित साधु तो इस प्रकार प्रचार करते हैं, तो सब देव एक ही है और आजकल बहुत नया देव देवी है, नया भगवान है, और जैसी रुचि के अनुसार। तो अगर तुम अच्छा लगते हो तो साई बाबा की पूजा करो, अगर अच्छा लगते हो तो कृष्ण की पूजा करो, तो सब एक ही है। हम ऐसा प्रचार नहीं करते, हम भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, पांच सहस्र वर्षों के पहले कृष्ण भगवान थे, उस समय साई बाबा का नाम कोई नहीं सुना और शास्त्र में भी नहीं है, और 5000 वर्षों के बाद कृष्ण भगवान होंगे और साई बाबा का नाम तो एकदम भूल जाएगा। तो ऐसे हिंदू समाज में तो भक्ति भावना होती है और साथ साथ बहुत बहुत भूल धारणा है, इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार हरि नाम के द्वारा होना चाहिए, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करने से होना चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रसाद का वितरण उससे भी होना चाहिए, और विशेषकर भगवद गीता यथारूप उपदेश सिखाने से भक्ति प्रचार होना चाहिए। नहीं तो क्या होते हैं, वो हल्की भक्ति जो हिंदू संप्रदाय में ऑलरेडी है उसका विस्तार हो, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सब प्रतिनिधियां इस धरती में आए थे हमको कुछ मायिक वस्तु देने के लिए नहीं है, आए थे हमको वास्तविक वस्तु आत्मसमर्पण वास्तव भगवान श्री कृष्ण के चरण पर, इसको हमें इस वास्तविक भक्ति हमको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है और आत्मसमर्पण क्या है, इसको समझना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार तो असमर्पित भक्ति का विस्तार करने से जगत का विशेष कल्याण नहीं हो। लोग जो घर में एक कोने में पूजा वेदी रखते हैं, और दूसरे कोने में और बहुत बड़ा टेबल पर टीवी रखते हैं, तो ऐसे लोग की भक्ति किस प्रकार है। हमारी भक्ति है भगवान के लिए और मुख्य भक्ति है टीवी के लिए। तो इस प्रकार की भक्ति हमको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे। तो प्रेम प्रेम बोल के टीवी चालू करना चैतन्य महाप्रभु का प्रदान नहीं है। तो जो पूरा अस्वस्थ होते कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ही है, और मैं कृष्ण का अंश ममाइव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन, और मेरा एक ही स्वार्थ है मेरा प्रभु और सबके प्रभु कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण लेना है। तो ऐसे लोग भक्ति अधिकारी है। तो सब लोग शुरुआत से इस प्रकार निष्ठावान नहीं होंगे। तो बहुत लोग आते हैं तो पिकनिक करते हैं नदी के किनारे में चौपाटी में, और मंदिर भी है तो ठीक है, हम भगवान का दर्शन भी करेंगे, और यदि मुफ्त प्रसाद भी मिलते हैं तो वो भी अच्छा है, तो ठीक है, तो ठीक है, ऐसे लोग आते हैं। लेकिन उससे भी लोग का कल्याण होते, परंतु सबको कृष्ण उपदेश सिखाना चाहिए कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुषम अर्थतम अनित्यम अपि हथियर चूर्णम यथेत नपते अनुमृत्य याव निश्चय सय। विषया खलु सर्वतस्या। तो लोग भौतिक विषय इंद्रिय सुख चाहते हैं। तो देखो भाई, तो कितने जन्म लिया इसके पहले और कितने जन्म में इंद्रिय सुख भोग किया है। अभी मनुष्य जन्म दुर्लभ, अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करना है, तो क्या विचार करना चाहिए कि हम ज्यादा दिन इस मानव शरीर धारण नहीं करेंगे। मृत्यु भावी है, तो मृत्यु के पहले वो साधना, वो भजन करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रचार करना चाहिए, जैसे तैसे लोगों को खींच के और भक्त समाज की वृद्धि करने से वो एक प्रकार का प्रचार होते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद की रीति थी एकस चंद्रस्त मोहन थी किंग न तारा गणों पीछा, कि रात को महाकाश में हम देखते हैं बहुत तारा नक्षत्र, परंतु एक क्षण से हजार हजार असंख्य तारा से एक चंद्रमा से हम ज्यादा प्रकाश मिलते हैं। तो हमारा उद्देश्य नहीं है हजार हजार भक्त प्राय या कनिष्ठ अधिकारी या आधा भक्त बनाना, हमारा उद्देश्य है कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार बोले कि मैं बहुत मठ बनाया हूं, बहुत शिष्य ग्रहण किया हूं, बहुत प्रचार की यात्रा किए हूं, और यही सब प्रयास करने से यही फल अगर हो कि इससे एक जन शुद्ध भक्त होंगे, तो फिर मेरा प्रयास सफल होगा। तो हमारा प्रयास नहीं है बहुत बहुत चाहे हो भगवान टीवी चालू करो बोलने वाले बनाना नहीं है। हमारा प्रयास है पूरा आत्मा समर्पित भक्तों को बनाना। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, शेख काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। आत्मसमर्पण यही चाबी है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए, और इसके अलावा और सब कुछ जो है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। हरे कृष्ण। अभी इस कथा समाप्त करता हूं, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर सब पूछे। माइक, दूसरा माइक है नहीं? नहीं दूसरा माइक, ठीक है, थोड़ा सामने आके कहो क्या। परम गुह्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजानी प्रियसी में। अर्थात मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मुझको चिंतन करो, मेरी उपासना करो, और मुझको नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये भगवान श्री कृष्ण का गुह्यतम उपदेश। चार प्रवृत्ति को बताया है, लेकिन एक्चुअली सब एक ही है। आगा मैं आपको कहूंगा तो भक्ति करो, हरिनाम करो, श्रवण करो, तो जोर देने के लिए अलग अलग रूप से एक ही बात बोलते हैं। ऐसा बोलता हूँ कि सबका एक ही अर्थ है। सदैव मुझको चिंतन करो, इसका मतलब मेरे भक्त होना। और भक्तजन क्या कहते हैं? सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनकी उपासना करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और बहुत भी है उनके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो मुख्य है भवमत भक्त है और उसमें और सब कुछ शामिल है। जो सदैव भगवान का स्मरण करते है वो भक्त है, कम से कम शांत भक्त। स्मरण और भक्ति में केवल स्मरण नहीं, सेवन भक्ति का मुख्य परिभाषा है, प्रेममय सेवा, डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद का वचन। हरे कृष्ण। कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए आत्मसमर्पण चाबी है, उपाय है। कैसे गृहस्थ जीवन में आत्मसमर्पण करना? इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर का ही कीर्तन रचना की, मानस जय हो गये हो जो कि चुम और आप पदे नंद की शो, वो एक है। और क्या है? सर्वस्वतमा चौरणे सोफिया, अभी तो याद नहीं है मुझे। तो सब कुछ जो मेरा है आपके चरण में समर्पण किया था। तो ऐसे गृहस्थ भक्तों उनका सांसारिक कार्य करते हैं, कैसे? तो उनके सब कुटुंबों भगवान की सेवा में लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, निज इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए। तो घर का मालिक भगवान कृष्ण को बनाते हैं और सब कुछ जो परिवार के लोग करते हैं तो सब कृष्ण केंद्रित होते हैं। संक्षेप में बोलते, ये बहुत विस्तार विषय है। ठीक है।